ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय बलदेव। तो हम भारत में है, भारत के बहुत राष्ट्र है जिनमें कर्नाटक एक है। तो बेलगाम में मराठी ज्यादा चलते हैं, ऐसे सुना, राष्ट्रभाषा है। हिंदी तो भारत, इस मेरा भारत महान। एक्चुअली ये भारत मेरा नहीं है और आप के नहीं है, भारत है जगन्नाथ के। वे जगन्नाथ है और भारत जगत में है और वे ही महान है। भारत इस दुनिया में एक महान देश है, इससे और भी बड़ा है अमेरिका, चाइना, रशिया, लेकिन पूरी पृथ्वी, पूरा जगत में एक क्या छोटे सा लोक है। पूरे जगत है जगन्नाथ के, जगन्नाथ ही महान है, मेरा जगन्नाथ महान है। यदि हम कहते हैं मेरा भारत महान, तो उसमें क्या क्या भावना है। तो मैं भारतीय हूं और अभारतीय भी है, तो भारत के लोग मेरे भाइयों बहनों हैं और अन्य देश के लोग मेरे मित्र नहीं है, दुश्मन है। तो ये अहम मामा बुद्धि है, मेरा, मैं और मेरे। ये देश मेरा है, अन्य देश मेरे देश नहीं है, अन्य लोग मेरे शत्रु है। लेकिन भारत के लोग के अंदर में कितना भेद है, जात के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, धर्म के अनुसार। गर्व से कहो हम हिंदू है, तो जो गर्व से कहो हम हिंदू है बोलते हैं, उनका विचार है कि हम हिंदू है और दूसरे हैं मुसलमान, क्रिश्चियन इत्यादि, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध और राष्ट्र के अनुसार और भाषा के अनुसार। हम कोई है मराठी बोलने वाले, कोई है कनाडा बोलने वाले, कोई है इस कर्नाटक में कोर्गी, तुलु, ये सभी भाषा भी बोलते हैं। बैंगलोर में बहुत तमिल बोलने वाले हैं। तो ऐसे बहुत भाषा है और ऐसे समाज में बहुत भेद है लोगों के बीच। तो कैसे एकता होना, एकता होना चाहिए। एकता होगा ये बात समझने से कि जगन्नाथ सबके मालिक है और हम सब जगन्नाथ के दास है। देखिए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में पूरे दुनिया के लोग सदस्य है। इस जगन्नाथ रथ यात्रा केवल भारत में आयोजित नहीं है, तो लगभग सभी देश में, सब नहीं है, कुछ देश में जिसमें लोग विशेषकर कि जगन्नाथ जगन्नाथ है नहीं मानते, मतलब कई देश अभी तक कुछ देश है जिसमें इस कृष्ण भक्ति का प्रचार गुप्त का रूप में चलते हैं, लेकिन प्रकट रूप में जगन्नाथ का नाम धाम धर्म इत्यादि कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रकट रूप में बहुत बहुत देश में चल रहा है। और जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित होते कितने देश में तो सब स्मरण करना कठिन है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, बांग्लादेश में, कीनिया में, बहुत सारे देश में जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित होती है। और सब जो रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का कीर्तन में भाग लेते हैं, भूल करते हैं कि मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकी हूँ, मैं कैनेडियन हूँ, मैं ब्रिटिश हूँ, सब एक साथ जगन्नाथ भगवान का कीर्तन करते हैं, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। और सब जानते हैं कि मैं ईश्वरीय नहीं हूँ, ईश्वरीय अस्थाई है, मैं आत्मा हूँ, मैं जगन्नाथ का सनातन दास हूँ। तो ये हमारे सब का परिचय है। वास्तव में कोई भारतीय नहीं है, कोई अभारतीय नहीं है, हम सब जगन्नाथ के दास है। सब कौन है? सब जगन्नाथ के दास है। तो दुनिया में जितने भी समस्या हो, कितने समस्या है दुनिया में, कितना है? एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, 5,000 है, 5,00,000 है, 5 करोड़ है। तो पूरे दुनिया में जनसंख्या कितना है, क्या है? 6 बिलियन, वो क्या है, 600 करोड़ लोग है। और हर एक व्यक्ति के कम से कम 100 समस्या है। तो कितने समस्या है जगत में? साठ हजार करोड़ समस्या। और मनुष्य जाति के अलावा क्या है समस्या हो रहे हैं वहां पर? क्या समस्या? एक और 60,000 करोड़ और एक समस्या। तो मनुष्य जाति के अलावा और 80,00,000 प्राणी है, और प्राणियों भी समस्या है। तो असंख्य समस्या है जगत में, असंख्य समस्या है। और सभी समस्याओं का मूल है एक समस्या, कि हम सब भूल करते हैं कि जगन्नाथ ही जगन्नाथ है, हम सब जगन्नाथ के दास है। यही सभी समस्याओं की मूल समस्या है, कि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि जगन्नाथ सबके मालिक है। माया का प्रभाव से हम ऐसे सब सोचते हैं कि जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, असुरिक प्रवृत्ति यही है कि ईश्वर हम अहम भोगी। ईश्वर कौन है? जगन्नाथ, कृष्ण, माधव, गोपीनाथ, गोपाल, गोविंद, गोकुलानंद। कृष्ण के कितने नाम है? असंख्य है, जिनमें ये सभी नाम मुख्य है, हरि, नारायण, पद्मनाभ, पद्मलोचन। तो ये भगवान के कही प्रसिद्ध नाम है और बहुत ही नाम है। विष्णु सहस्र नाम है, भगवान के कम से कम सहस्र नाम है, सहस्र के अधिक भी नाम है, असंख्य नाम है भगवान के। तो भगवान ही ईश्वर है। भगवान का एक और नाम है ईश्वर, परमेश्वर, ईश्वर परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम, वे ही परमेश्वर है। लेकिन माया का प्रभाव से हम कि जगन्नाथ ही परमेश्वर है, तो ये तथ्य भूल करके हम सोचते हैं कि ईश्वर है मैं, जगन्नाथ ही मालिक है, जगन्नाथ ही भोक्ता है। लेकिन हमारे सभी प्रयास किसके लिए है? खुद की इंद्रियों का भोग करने के लिए, विषय भोग करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए हमारे सब प्रयास है। धार्मिक लोग भी मंदिर या चर्च या मस्जिद जाके सब किस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, किस प्रकार का दुआ करते हैं? तो हे भगवान, हे अल्लाह, हे गॉड, मुझको ज्यादा पैसा दे, या मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सुधार करो। तो इस प्रकार की प्रार्थना शुद्ध भक्ति नहीं है। चैतन्य महाप्रभु एक संत नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं भगवान, वे ही जगन्नाथ है, कृष्ण है। ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सूत हैलो से जो 5000 वर्षों के पहले व्रज धाम में ब्रजेंद्र नंदन नंद महाराज के पुत्र के रूप में आए थे स्वयं भगवान कृष्ण, 500 वर्षों के पहले वापस आए थे भक्त के रूप में, सच्ची सूत के रूप में, गौरंग के रूप में। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण के अभिन्न है, वे ही कृष्ण है, वे ही कृष्ण, कृष्ण के भक्त के रूप में आए थे गौरंग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु का अवतार का आगमन का विशेष उद्देश्य था हमको शुद्ध भक्ति पंथ सिखाना। शुद्ध भक्ति क्या है? भक्ति ही है, भारत का गौरव यही है। ये कथा का शुरुआत में बोला कि भारत का गौरव, भारत का गौरव क्या है, भारत का गौरव क्या है? इडली चपाती, ये भारत का गौरव है। भारत का गौरव है भारत की संस्कृति। भारत का गौरव है कि इस आधुनिक जमाने में जिसमें विषय इंद्रिय सुख बहुत ज्यादा होते हैं, भारत का गौरव है भारतीय धार्मिक संस्कृति कि इस पापमय युग में भी आप सब लोग बहुत उत्साही है जगन्नाथ की रथ यात्रा में भाग लेना। तो यही भारत का गौरव है और भारत का शर्म भी है कि गौहत्या अभी तक चल रहे हैं भारत में, और भारत में प्रकट रूप में शराब पीना होते हैं और सभी प्रकार का पाप चल रहे हैं। लेकिन यही भारत का गौरव है कि आपकी प्रवृत्ति है, धार्मिक है, आपकी रुचि है धर्म और भक्ति में, आप पुण्यवान है, नहीं तो आप किस लिए जगन्नाथ की रथ यात्रा में आते हैं, भाग लेते हैं? तो यही भारत का गौरव है, भारत की धार्मिक संस्कृति। तो धर्म ही है। परम धर्म क्या है? परम धर्म का वर्णन है ग्रंथराज श्रीमद् भागवत में, सवाईपुंग संग भरो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदते। परम धर्म है अधोक्षज अर्थात कृष्ण भगवान की अहैतुकी भक्ति अर्थात शुद्धा भक्ति, उस प्रकार की भक्ति जिसमें कुछ खुद का इंद्रिय सुख की इच्छा नहीं है, तो यही शुद्ध भक्ति। और चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत का तात्पर्य के अनुसार हमको शुद्ध भक्ति सिखाए। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर रूप में एक श्लोक में हमको शुद्ध भक्ति का तात्पर्य सिखाया। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, लेकिन हमको कृष्ण भक्ति सिखाने के लिए भक्त के रूप में आए थे, तो इस श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन किया। न धनम न जानम न सुंदरी कवितम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतः भक्ति अहैतुकी त्वयि। तो वो भगवत श्लोक में इस शब्द आते हैं अहैतुकी। अहैतुकी का मतलब जिसमें हेतु नहीं है, तो इसका अर्थ है अहैतुकी भक्ति या शुद्ध भक्ति है उस प्रकार की भक्ति में जिसमें वो भक्त तो खुद का हेतु, खुद का स्वार्थ के लिए भक्ति नहीं करते हैं, तो भक्ति करते हैं केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न धनम, हे भगवान, हे जगदीश। इस श्लोक में भगवान जगन्नाथ जगदीश नाम से संबोधन करते हैं, पुकारते हैं। तो न धनम, हे भगवान जगन्नाथ जगदीश, आपकी भक्ति करता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, आपका नाम लेता हूँ, किस लिए? नहीं है कि भक्ति करने से आपसे आशीष मिलूंगा धन के लिए, मैं धन नहीं चाहता हूँ। न धनम न जनम, जनप्रियता के लिए आपकी भक्ति नहीं करता हूँ। न सुंदरम, इस भौतिक जगत में सब पुरुष व्यक्ति की इच्छा है सुंदरी स्त्री के साथ भोग विलास करना, और सब आत्मा जो स्त्री के रूप में है एक सुंदर पुरुष के साथ रहना चाहते हैं। तो स्त्री पुरुष संगम ही माया का मुख्य प्रदान, जिससे केवल मनुष्य जाति में नहीं तो 84 लाख प्रकार की जीव जाति है, और सब मोहित रहते हैं स्त्री पुरुष आकर्षण से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सुंदरी स्त्री का संगम प्राप्त करने के लिए आपकी भक्ति नहीं करता हूं। तो किसी प्रकार का भौतिक स्वार्थ के लिए मेरी प्रार्थना नहीं है, मेरी याचना नहीं है। तो मेरी एक ही याचना है, जगदीश जगन्नाथ भगवान कृष्ण आपके चरण कमल पर मेरी एक ही प्रार्थना है कि हे भगवान, मुझको अवसर दो आपकी सेवा करना। तो यही शुद्ध भक्ति है, और वो भक्ति हम कब तक करेंगे? तो यदि हमारी विशेष कामना है और उसलिए हम एक व्रत करते हैं, तो हम वो व्रत करते हैं जब तक वो याचना है। वो व्रत हम करते हैं, जैसे हम एक उदाहरण देता हूं, तो एक छात्र, एक पुण्यवान छात्र तो एक विशेष व्रत करते हैं, गणेश मंदिर जाके बोलते हैं कि हे गणेश, मैं ऐसा व्रत पालन करूंगा, मैं दिन में खाली एक बार खाना लूंगा, और इस व्रत में पालन करता हूं गणेश आपकी प्रसन्न के लिए, जिससे आप मुझको वर देंगे, जिससे मैं अमेरिकन वीजा मिलूंगा। चेन्नई में एक वीजा गणेश मंदिर है, गणेश मंदिर, वो गणेश गणपति की विशेष प्रसिद्धि है कि अगर कोई अमेरिकन वीजा चाहते हैं तो वो ही गणेश की पूजा करने से, वो ही गणेश की प्रसन्नता से वीजा मिलते हैं। इसलिए वो मंदिर का नाम है वीजा गणेश। तो आप सब बैठिए, प्रवचन सुनिए, आप सब तुरंत मद्रास नहीं जाइए। अमेरिका जाने से और भी अच्छी योजना है गोलोक धाम जाना। तो हम अभी कहेंगे तो कैसे आप गोलोक के लिए वीजा प्राप्त करेंगे, वीजा गौरंग की कृपा से। तो व्रत, हम व्रत पालन करते हैं, और जिस दिन हम वीजा मिलते हैं या वर मिलते हैं, तो उस दिन हम थैंक यू वेरी मच गणेश जी, हरे, बस व्रत हो गया है तो अभी गणेश को भूल जाओ और हम अमेरिका जाएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मामा जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतद भक्ति रहितु कीजे। सॉरी, हर जन्म में मैं आपकी सेवा करता हूँ और यही वर मांगता हूँ कि हर जन्म में जैसे अवसर मिलूंगा आपकी सेवा करना। इसका मतलब क्या है? तो यदि हम धन, जन, सुंदरी और किसी भी भौतिक वर नहीं मांगते हैं तो शायद हम मुक्ति के लिए भक्ति करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं, मुक्ति भी नहीं चाहता हूं। तो इस भौतिक संसार चक्र में बहुत भयानक है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों धर्म पालन करते हैं, भौतिक सुख या स्वर्गवास या अमेरिका वास या किसी भी भौतिक वर प्राप्त करने के लिए नहीं। सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। इस भौतिक जगत दुखालयम अशाश्वतम। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं दो शब्द में, इस भौतिक जगत जिनके नाथ है कृष्ण जगन्नाथ, भौतिक जगत और गोलोक जगत दोनों के नाथ है जगन्नाथ। तो जगन्नाथ कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं दो शब्द में इस भौतिक जगत का पूरा वर्णन कहते हैं कि इस भौतिक जगत दुखालयम अशाश्वतम। सुख नहीं है इस जगत में, सुख जो है वो मायक सुख है। वो मायक सुख का वास्तव नाम है दुख। स्वर्ग सुख क्या है? स्वर्ग दुख। स्वर्ग सुख तो सुख नहीं है, वो सुख की छाया है। वास्तव में स्वर्ग में भी दुख होते हैं और अशाश्वतम अर्थात सब इस भौतिक जगत में सब कुछ अस्थाई है। हम जन्म लेते हैं और उसके बाद बहुत संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, जिससे हम भौतिक सुविधाएं मिलते हैं, तो रोटी कपड़ा मकान ये सब प्राप्त कर, रोटी कपड़ा मकान मारुति टीवी डिश एंटेना ये सब सुविधा हम प्राप्त करने के लिए हम बहुत से श्रम करते हैं। सब नित्य है क्योंकि अनित्य है। तो जितने भी हम संघर्ष करते हैं, मेहनत करते यही सब प्राप्त करने के लिए, मृत्यु सर्वहरश्चहम्। भगवान मृत्यु के रूप में सब कुछ हरण करते, सब कुछ हमसे ले जाते हैं मृत्यु का समय। कोई है धनी, यहाँ पर धनी लोग इस प्रकार का सत्संग में नहीं आते। धनी है व्यस्त, धन धन धन, पैसा पैसा पैसा और ज्यादा पैसा कमाने में व्यस्त रहते हैं। और शायद संडे नाइट को बाहर जाते हैं शराब बिया पीने के लिए, तो धनी लोग नहीं आते। तो इस प्रकार का सत्संग में तो धनी लोग और ज्यादा मोहित होते हैं। तो जितने भी धन आपके पास, कोई है क्रोपति यहाँ पर, आर्द्र क्रोपति अगर हो तो नहीं बोलते, तो दौड़ लगते, तो हम डोनेशन मंगवाए। तो अगर आपके पास करोड़ रुपया है तो आपका मृत्यु का एक सेकंड के बाद आपके पास कितना पैसा होगा? करोड़ नहीं है, लाख नहीं है, एक रुपया भी नहीं है, नहीं होगा। मृत्यु सर्वहरश्च हम दुखालयम अशाश्वत, सब कुछ जो आपके पास है तो नहीं होगा मृत्यु के बाद। अगर हम मेरा भारत महान सोचते हैं और सोचते हैं कि पाकिस्तान हमारे दुश्मन है, तो यंग यंग वापी स्वरम भावम त्यजन्ते कलेवरम तं तमे वाइते कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु का समय चेतना के अनुसार जो भी विषय है मन में देह त्याग करने का समय, तो उस चेतना के अनुसार हम अगला जन्म मिलेंगे। तो मृत्यु का समय अगर हम पाकिस्तान दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है भावना सोचते हैं ऐसे, तो हमारा अगला जन्म पाकिस्तान में होगा। हरि बोल, पाकिस्तान में भी हरि बोल चलते, रथ यात्रा भी चलते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान में जन्म लेंगे तो वहां पर भी जगन्नाथ की रथ यात्रा में भाग ले। लेकिन जगन्नाथ आते हैं हमको इस प्रचार करने के लिए, तो जन्म मत लो, मेरे पास आ जाओ। जन्म कर्म चमेद्यमे भंग्यो वेति तत्पतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोजन। श्री कृष्ण कहते हैं इस दुखमय अनित्य स्थिति छोड़ दो, मेरे पास वापस आओ, गोलोक धाम आओ। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि मेरा पाप कर्म के फल के अनुसार मैं अधिकारी नहीं हूंगा गोलोक धाम जाने के लिए, तो मैं तैयार होऊंगा हर जन्म में यदि मैं मोक्ष के लिए गोलोक धाम जाने के लिए अधिकृत नहीं होऊंगा। तो केवल यही मेरी प्रार्थना है कि हर जन्म में जिससे अवसर होगा आपकी सेवा करने, यही मेरी प्रार्थना है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे हमको शिक्षा देते हैं कि मोक्ष के लिए भी जगन्नाथ से प्रार्थना नहीं करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए केवल भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए। और यदि भगवान जगन्नाथ की इच्छा हो तो वे हमको गोलोक में स्थान दे सकते हैं, और यदि किसी न किसी प्रकार से भगवान की इच्छा हो हमको इस भौतिक जगत में रखना, तो जैसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा हो तो वैसे हम ग्रहण करेंगे। हम केवल दास है, हम केवल गुलाम है, हम भगवान जगन्नाथ की इच्छा के अनुसार सब कुछ करते, यही भक्ति है, यही शुद्ध भक्ति है, जिसमें खुद की इच्छा, खुद की कामना कुछ भी नहीं है। भक्तों की एक ही इच्छा है कि हम सब कुछ करते हैं केवल भगवान जगन्नाथ कृष्ण की प्रीति के लिए, तो यही शुद्ध भक्ति है। तो भक्तों, शुद्ध भक्तों की भक्ति इतना प्रशंसनीय है कि वो भक्ति पर भगवान स्वयं आकर्षित होते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वे ही कृष्ण है, स्वयं भगवान है, तो भक्ति रस का स्वाद प्राप्त करने के लिए, वो भक्ति रस पीने के लिए भगवान भक्त के रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो ये हमारा प्रचार है। हमारा प्रचार क्या है? हम दास है, हम सेवक है, और हम कृष्ण का प्रचार, भगवान कृष्ण का प्रचार के अनुसार। और चैतन्य महाप्रभु जो भगवद गीता के आदर्श प्रचारक है, जो चैतन्य महाप्रभु का प्रचार के अनुसार, तो सबको यही कहना चाहते हैं कि हम सब जगन्नाथ के दास है। तो यही महोत्सव खाली एक दिन का उत्सव नहीं, खाली दो दिन का उत्सव नहीं है। आध्यात्मिक जगत नित्य महोत्सव है। यही दो दिन का महोत्सव गोलोक धाम की एक नमूना है। इस प्रकार का महोत्सव प्रतिदिन हो रहे हैं गोलोक धाम में। तो इस रथ यात्रा के आयोजक बहुत कष्ट लेके, बहुत श्रम लेके इस रथ यात्रा महोत्सव की आयोजन की। गोलोक धाम में अधिष्ठात्री है योग माया शक्ति, जिनके द्वारा भक्तों तो कुछ भी कष्ट नहीं लेके भगवान की प्रेममय आनंदमय सेवा करते हैं। जब तक हम भौतिक जगत में है तब तक मुश्किल ही होगी, सेवा में भी कठिनाई होते हैं। तो भक्तजन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कष्ट ग्रहण करते हैं, वे ही भक्तों का आनंद है। तो सब कुछ सभी प्रकार का प्रयास करते हैं, कष्ट ग्रहण करते हैं भगवान की सेवा में, वे ही भक्तों का आनंद है। लेकिन भगवान का धाम में कुछ भी कष्ट नहीं होते हैं, केवल पूर्ण प्रेमानंद होते हैं। तो यही जगन्नाथ का आमंत्रण है। तो सब आ जाए, भगवान जगन्नाथ आते हैं और इस रथ यात्रा महोत्सव के द्वारा हमको आमंत्रित करते हैं। तो हे जीवगण, तुम लोग सब हमारे भक्त है, जगन्नाथ कहते हैं, तुम सब मेरे प्रिय भक्त है, तो मुझको भूलो मत। मैं जगन्नाथ स्वामी है, मैं सबके स्वामी हूं। तो सब आइए, शुद्ध भक्ति करो और इस शुद्ध भक्ति से अधिका मिलो गोलोक धाम में प्रवेश करने के लिए। तो शुद्ध भक्ति कैसे करना है? उसमें भौतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी इच्छा नहीं होना चाहिए। इस भक्ति मार्ग बहुत ही सरल है, सुंदर है। इस भक्ति मार्ग का मुख्य विधि है, क्या है? कीर्तन, विशेषकर हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो आप 3 बजे से वो रथ यात्रा कब शुरू हुए? 2 बजे से कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए आप थक गए हैं, तो इसलिए मैं और ज्यादा कथा नहीं कहूंगा आज। कल भी कथा कीर्तन और प्रसाद भी होगा, तो आप अभी प्रसाद लेके विश्राम कीजिए, और कल भी महोत्सव होगा। मेरी एक और छोटी सी बात है, वो बात क्या है? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय प्रभुपाद, जय जगन्नाथ रथ यात्रा, जय जगन्नाथ रथ यात्रा, भाग लेने भक्त जन की जय। हरे कृष्ण।